Parunāsim? Par ko? Parunāsim par to, kas citur netiek runāts, par svarīgo un maz zināmo. Par nopietno un netik nopietni, par to, ko tev gribētos dzirdēt un ko vajadzētu zināt, un daudz ko citu. Ēterā skan raidījums Parunāsim par... Slavēts Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, laba diena, labrīt visiem tiem, kuri ir modušies un jau ir saukuši savas dienas gaitas. Paldies, ka esat kopā ar mums, kad mūs klausaties un vai nu braucot mašīnā vai austiņā savās darba vietās. Paldies, ka esat kopā. Šajā rītā parunāsim par, esmu kopā ar tevi, es Aija Avotiņa, bet es neesmu viena. Man blaku studijā ir četri brīnišķīgi cilvēki, kas ir negluži rīdzinieki. Un par ko tad mēs parunāsim? Mēs parunāsim par Bībeles studijām. Un tad es aicināšu viesus, labrīt jums vai labdien. Labrīt. Labrīt. Kā jūs esat modušies, tad aicināšu jūs katru ar sevi iepazīstināt. Jā, labdien visiem klausītājiem. Un, mēs esam riktīgi priecīgi, ka mums ir iespēja būt šī studijā. Un klausītāji varēs mazliet vairāk mūs iepazīt. Un, mēs esam šodien no Remas Bībeles skolas pārstāvi. Es esmu Aivars. Man ir līdz mani sieviņa Antra. Mēs esam arī Remas Bībeles skolas vadītāji Latvijā. Un mums ir arī Remas Bībeles skolas komanda pārstāvi, kur ir Agnese šodien arī, mums ir un Inese. Un tas ir tas, mēs gribējām mazliet pastāstīt, kas mēs esam. Un tāpēc mēs esam vairāk kā ne tikai vadītāji, bet arī komanda. Un reizē Agnese ar Inese, viņas ne tikai ir komandas daļa, bet viņi arī ir studenti, kas redz skolu no iekšpuses. Viņi piedzīvos savus ādus. Ko nozīmē šis nosaukums Rema? Tāds ļoti interesants, katrā ziņā ne latvisks. Jā, vārds Rema Bībelē, ja mēs skatāmies oriģināla tekstā, viņš ir lietos, lai apzīmētu vārdu, kas nevis ir rakstīts vārds, kā varbūt es dzirdēšu tādu vārdu kā logos. Rema ir vēl viens vārds, kas apzīmē vārdu, bet tas ir vārds, kas ir dzīvs, kas ir priekš mums, ko Dieva gars mums padara dzīvu konkrētā situācijā, kas ir kā atbilde mums. Un tad, tāpēc arī šāds nosaukums. Tad par jūsu skolu, par šīm konkrētām studijām, ko jūs piedāvājat, kā noris šis mācību process? Cik ilgi ilgst? Jā, varbūt sākumā gribu mazliet pastāstīt to, ka skola ir starptautiska skola. Tā nav tikai Latvijā. Rema Bībeles koledža patiesībā ir 290 filiāles kopā, un tas ir daudzas pasaules valstis, un kopš 2022. Gada mēs esam šeit arī Latvijā. Mēs saucam to par koledžu, jo tās ir diezgan padziļināts mācības, un studiju ilgums ir 2,5 gadi. Studenti pie mums studē, jā, 30 mēneši, kuras viņas veltī, lai mācītos Dievu vārdu. Un Bībeles skolas tāds moto, ja mēs uzsvaru liekam uz to, ka, protams, ja tā ir Bībeles skola, mēs mācāmies Bībeli, bet ne tikai tās teoriju, bet kā mēs Bībeli varam pielietot savā dzīvē, kā Dievu vārds var kļūt praktisks priekš mums mūsu ikdienā. Kas attiecīgi parāda mūs, ka mēs esam kristieši pasaulē, kuri vēl nepazīst Kristu, un caur mūsu dzīvē mēs varam būt liecība šajā pasaulē. Tad varbūt tās pašām studentēm saprot, ka Agnese un kolēģi Inese, jā, tad jūs arī jūs jau kādu laiku studējat vai esat sākušas tikai šīs studijas? Jā, nu es studēju viens gads jau būs šobrīd, tātad gandrīz pusceļas esmu noskrējusi, un Inese. Es varēšu drīz teikt to rā, jo man būs izlaidums maijā, 25. Gadā, jā, man tagad sākās tā kā pēdējais pusgads, jā, man ir 2 gadi pabeigti. Un kā ir būt šīs skolas studentam, ko tas nozīmē? Jo es pieļauju, ka jūs esat arī darba cilvēki, un tas ir laiks, kas arī nu, ir jāpaņem no kaut kurienes, kura bieži vien mums nav. Jā, tā ir tāda viena lieta, ko patiesībā mums cilvēki bieži vien jautā, nu kā es paspēšu visu, man ir ģimene, man ir bērni, man ir darbs, un cik interesanti mums skolā mācās visdažādākie cilvēki. Mums mācās vecāki, kuriem ir 6 bērni, kuriem ir 1 bērns, un mācās cilvēki, kuriem ir pāri 70, un mācās, kuriem ir mazliet pāri 18, bet visi atrod laiku, jo viņi paši personīgi to ir sapratuši, ka viņiem to vajag, un patiesībā tā kā mums arī par skolā saka, tas arī ir kaut kas, ko mēs skolas laikā mācāmies. Mēs mācāmies menedžēt laiku, atrastam laiku, plānot, un jā, es teiksim, varu savienot ar savu darbu. Daži studenti jau pēc šiem 2 gadiem, viņi saka, kad tūlīt būs izlaidu, viņi saka, es nezinu, ko es darīšu tagad ar to laiku. Jā. Varbūt sākums ir tāds mazliet izaicinošs, jo tas tiešām tā kā mazliet no tādas ierastās vides, jā, tevi izkustina, bet tas ir ļoti, ļoti labs laiks, tā kā no tādam vispār, tas būs varbūt jau cits jautājums, ko vispār Bībeles skola dod, jā, bet to var ikdienā noteikti salikt kopā, kā tev, Agnesi. Jā, man šī bija viena no lielākajām raizēm, tad, kad pacēlās jautājums stāties vai nestāties skolā, bet es varu pateikt to, ka šis laiks, kas ir jāatvēl, ir patiesībā īsāks, nekā varbūt mēs prātā sev pieņemam, un viss ir lieliski apvienojams, un es domāju, ka jebkuram no mums ir kaut kādas laika nogrieznes ikdienā, ko mēs varam atvēlēt un varbūt samazināt, nezinu, televizoru vērošanu. Ja. Tad par pašu mācību procesu studijas kā noris? Jā, studijas tātad mēs saucam tādā modernā vārdā, tas ir hibrīdais formāts, bet nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka studijas pamatā notiek attālināti un 3 reizes gadā studenti sabrauc kopā un studijas notiek klātienē, tā ir nedēļas nogale, kura tad attiecīgi viņu veltī Jelgavā esot, pasniedzējiem klātesot un kopīgi mācoties. Līdz ar to cilvēkiem, kas strādā, tas arī ir iespējams, viņam nav jāpamet savus darbs tādā kad cilvēki tiek, ka viņš iet uz augstskolu, tad viņam pilnībā kaut kas ir jānoliek malā, lai studētu. Šis formāts ir savienojums gan ar ģimenes dzīvi, gan ar darbu, bet, protams, tas prasa laika plānošanu, pēcam noteikti sevis disciplinēšanu. Tad, kuros, vai tas notiek katru darba dienu vakaru vai nedēļas nogalē? Jā. Nu, mums tātad hibrīdais formāts nozīmē, kad studenti saņem materiālu video, audio formātā, iespējami arī mācību materiālu, gan arī obligātā lasām vielu. Un tad students sev vērtā laikā, būtībā 3 nedēļu laikā viņš ir, vienalga, vai viņš nakts vidū klausās, vai dienas vidū, vai ejot uz darbu, tas ir viņa rokās, viņš pats plāno laiku, kad viņš noklausās mācību materiālu. Un pēc šīm 3 nedēļām mums ir Zoom attālinātā sapulce, attiecīgi, kur visi studenti satiekās, mēs padalāmies stundu kopā par to, kas ir tie iespaidi, un tad nedēļa vēlāk ir arī šis termiņš pārbaudes darbam. Un līdz ar to tas ļoti lielā mērā studenta rokās ir, kā viņš organizē to laiku. Tas nav tā kā organizēts no skolas puses, tas ir tikai laika tāds periods iedots, kurā ir jāveic šis uzdevums. Tātad mācības tiek konkrētas priekšmetas tiek apgūts patstāvīgi, ja, klausoties lekcijas un savu laiku organizējot, un tad ir šis seminārs, ja, kur tiek pārunātas šīs lietas. Jā, vispār ļoti jābūt ļoti motivētam un ļoti organizētam. Vai ir arī tā, kad iesāk un tomēr neizdodās? Nu, mums ir bijušas situācijas, kurā bērniņš piesakās, un tad līdz ar to, ja ir jau tāds kāds pulciņš mājās, un tad vēl bērniņš piesakās, tad mamma saprot, ka viņai būs grūti apvienot to. Bet skola piedāvā arī iespēju tiem studentiem, kuri ir uzsākuši studijas, paņemt tā kā akadēmisko gadu, laiku, kurā viņš tā kā var sakārtot lietas un pieslēgties no jauna. Jo tā mūsu vēlme ir, lai nu, cilvēks viņš iesāk to var arī pabeigt, viņam pašam ir tā pabeigtības sajūta, un ka pār visam, ja Dievs viņu ir aicinājis tev skolā, mēs ticam, ka nu, Dievs grib, ka viņš arī to skolu pabeidz. Mm-hmm. Tā kā, jā, ir studenti, kas procentuāli, man liekas, salīdzinoši ir maz cilvēki. Maz, kas nepabeidz, kas nu, neturpina, jā. Mm-hmm. par valodu, jo es saprotu, šī skola ir starptautiska, tad es pieļauju, ka varbūt arī pasniedzēji ir no citām valstīm. Jā, tā es esmu tas skolas administrators, tad visa administrācija jautājumi pie manis, bet jā, mūsu pasniedzēji ir no visas pasaules, un tur ir gan no Vācijas, gan no Austrālijas, gan no Amerikas, nu, pat nenosaukšu visas valsts, un jā, mācības notiek angļu valodā, bet tās tiek tulkotas latviešu valodā, tā kā... Paši mācības nenotiek, angļu valodā ir lekcija, ir angļu valodā, kas tiek tulkota. Jā, tieši tā, jo students saņem lekciju, kurā viņš redz gan pasniedzēji, video formātā, gan arī tulku, un tiek tulkots bet tas, ko pasniedzējs runā. Bet latviešu valodā. Visi izdales materiāli, mācību materiāli ir latviešu valodā, jā. Bet arī es tiekus, ka tā ir brīnišķīga iespēja arī papildināt savus angļu valodas zināšanas. Jā, tieši tā. Mums ir kāds jautājums no klausītāja, vai mācības ir paredzētas iesācējiem vai arī ar priekšzināšanām, un vai tiek uzsvērta reliģiskā piederība, nu konfesionālā, ja? Nu, ne arī gan reliģiskā, arī konfesionālā, jā. Atbildēšu no otras puses, tātad sākot ar pēdējo jautājumu par konfesiju, šeit nav ierobežojumu, visi ir aicināti, un... Piedodiet, es aizmirsu, kāds bija sākuma jautājums. Par priekšzināšanām. Jā, par priekšzināšanām. Vai ir kaut kādām jā. Priekšzināšanām jābūt? Par priekšzināšanām ir tā, ka es personīgi esmu ar Dievu pazīstama jau kādus, nu jau drīz būs 30 gadi, bet skolā mācās arī cilvēki, kas ir nu pats sastapušies ar Dievu un kuri Dievu tādā veidā iepazīst. Nu, es varu teikt, ka nav absolūti nekādu ierobežojumu, jo ik katrs, arī cilvēks, kuram liekas, ka viņš zina visu par Dievu, es teiktu, tā ir liela augstprātība teikt, ka es zinu visu, jo iestājoties skolā, tu saproti, cik daudz tu vari gūt. Jā, un arī mācību procesi sakārtots tādā veidā, lai tie pirmie lekcijas, uz viņām tiek būvētas tās nākamās lekcijas, un, bet mums bija viena liecība no viena studenta, kā Agnes teica, kurš nesen bija varbūt pusgadu, kā ienāca draudzē, un tad izskanējušas aicinājums uz Bībeles, ko viņai bija iekšējušas jautājums, bet es taču nezinu Bībeli, kā es varu mācīties Bībeles skolā. Un tad Dievs uz viņu runāja, bet kā tu iemācīsies Bībeli, ja tu neies uz Bībeles skolu, un tad attiecīgi viņi tagad jau ir kā studenti arī gadu, un viņa pats stāst to, kā smejoties par to savu jautājumu, bet visu var pilnībā nu, studēt un saprast, jebkurš cilvēks. Mums arī ir mācītāji. Jā, mums ir mācītāji, kuriem ir 30 gadu pieredze draudzes vadīšanā, un viņš saka, es nāku uz šo Bībeles skolu, lai vienkārši sakārtot, sistematizētu lietas, kuras es jau zinu. Tā kā tā ir, bieži vien par Bībeles skolu runājot, cilvēkiem tāds iespējas, ka tā ir domāta tikai kalpotājiem, cilvēkiem, kas no kanceles uzrunās auditoriju, bet kā mēs redzam no mūsu meitenēm šeit arī, jā, kad, un arī no mūsu studentu sastāva, viņš ir ļoti dažās, tur ir gan cilvēki, kuri jau kalpo, ir cilvēki, kuri nesen ir glābti, pavisam nesen uzsākuši savu ceļu ar Dievu, jā, un tad līdz ar to nu, nav šī ierobežojuma, nav. Tātad studijas ilgs 2,5 gadi, ja, 2,5, un tad par maksu, nu tas arī ir būtisks jautājums, dalības maksa gadā, jā. Mēnesī. Jā, skolas 2,5 gadu studiju maksa kopumā ir 1818 eiro, 1,818, un nosaucot šo ciparu, vienam tā var šķist ļoti liela, citam tā var šķist no, ir okay, bet lai palīdzētu studentiem, mēs šo maksu sadalām uz šiem 30 mēnešiem, līdz ar to mēnešu maksa studijām ir 60 eiro un 60 centi. Mhm. Tad tagad, lai skan Evies, Če ir Refko dziedātā dziesma, un tad atgriezīsimies pie sarunas ar jums. Savas paukstās man cieši turot sev klāt. Mani vadītu. Tavs mācī neko nepaturēt sev. Atdo tavās rokās visu, kas man dārgs. Es cieši turot sev klāt, mani vadītu. Tavs mācī neko nepaturēt sev. Atdo tavās rokās visu, kas man dāks. Jo es zinu, mani neatstāsi tu. Uz tevis mājām, uz tevis mājām ar mani kopā iesi. Labdien, Radio Marija Latvija klausītāji, pulkstens tojās jau 11, ir pus 11 un lēnām diena iet uz pusdienas laika pusi šī rīta stunda un šajā raidījumā parunāsim par kopā ar tevi esmu es Aija Avotiņa, bet es neesmu viena. Man blakus viesu studijā ir 4 brīnišķīgi cilvēki no Bībeles koledžas no Remas. Kā jau mēs noskaidrojām, tas tulkojumā nozīmē vārds. Tad mēs iesākām sarunu par studiju ilgumu, par to, kā noris šīs studijas par mācību maksu, bet mēs nepieskārāmies jautājumam par mācību priekšmetiem. Kādi tad ir šie mācību priekšmeti? Jā, nu, ja mēs kaut ko gribam iet, mēs gribam zināt, ko mēs dabūsim pretīm. Ne? Ne, nu, svēto rakstu Bībeles studijas noteikti. Jā, pavisam noteikti, tie būs, tās būs tās robežas. Bet, pavisam skolā tiek mācīt vairāk kā 60 mācību priekšmeti, un kopā tās ir 600 akadēmiskās stundas. Un es neuzskatīšu tagad visus 60 mācību priekšmetus, varbūt dažas no tiem ticības pamati, izpirkšanas realitāte, ticīgā vara, dieva mīlestība, lūkšanas principi, evanģelizācija, laulība, ģimene un kalpošana, kristīgais dzīvesveids, personīgā izaugsme, vadīt prasme un komandu veidošana, kas ir tik ļoti aktuāla, lai mēs varētu paveikt to darbu, ko Dievs mums ir aicinājis darīt. Tāpat ir ievads jauniešu kalpošanā, ievads bērnu kalpošanā, ievads misijas darbā. Nu, tie ir daži no priekšmetiem, kas sagatavo kristieti pirmkārt savā personīgā staigāšanā ar Dievu un arī tam aicinājumam, kam Dievs viņu ir aicinājis. Nu, arī pastorālajai kalpošanai, vai ne? Jā, pavisam noteikti. Arī tāds priekšmets ir, jā, pastorālā kalpošana, jā. Jā, tad nākamais jautājums pie jums visiem, bet varbūt tad pie pašiem atbildīgajiem, sāksim ar jums. Kā jūs šo skolu atradāt? Jo, cik saprotu, šī skola nav veidota Latvijā. Jā, mēs to skolu patiesībā atrada mūs. Mums bija no Amerikas misionāri jau daudz gadus atpakaļ, kas paši bija absolvējuši šo skolu Amerikā. Un tā bija tā mūsu pirmā satikšanās, nevis kā skola, bet satikšanās ar to cilvēku, kurš bija izgājis, un ar to viņa pārliecību un dzīvesveidu, un to, kas man ļoti uzrunāja, kad mēs varam dzīvot tā, kā Jēzus mācīja mums dzīvot, visā nopietnībā to ņemt, un tikai vēlāk mēs sapratām un uzrunājām, ka ir tāda skola, un šie cilvēki vairs nav Latvijā, bet mēs ar Antru kļuvām par draudzes vadītājiem, ganiem. Un es vienā brīdī zināju, ka es arī vēlos pastiprināt, padziļināt, mācīties. Un es meklēju apkārt dažādas skolas, un tad es atcerējos par šo skolu. Un es ieraudzīju, ka šī skola šobrīd ir pieejama Londonā, un es pastījos uz visām iespējām. Un uz lidmašīnas iespējām, jo ik katru mēnesi man vajadzēja lidot un man vajadzēja kur palikt, un es par to lūdzu Dievu, meklēju iespējas, un tā es iestājos Londonas šajā Rems Bībeles skolā, tur mācījos 3,5 gadus, un tas bija tas mūsu ceļš, kur caur šiem kontaktiem, tad savukārt viņi redzēdam savu misiju izplatīties visā pasaulē, ieraudzīja mūs kā cilvēks no šīs valsts un acīm redzēja to aicinājumu mūsu dzīvēs, un tā sākās tās mūsu sarunas un lēnām virzīšanās to, ka arī Latvijā šī skola varētu būt pieejama Latvijas iedzīvotājiem. Jā, jo tuvākās skolas ir, jā, Londona, Vācija, Polija, jā. Nu, Polija vēl nebija. Polija tobrīd vēl nebija, jā. Agnese, tev ir kāds stāsts arī? Jā, nu es varu padalīties, jā. Ar to, kas bija mana motivācija iestāties šajā skolā. Mans ceļš līdz skolai bija gadu garš, jo es zināju, ka es vēlos, bet man varbūt gribējās tādu spēcīgu apliecinājumu no malas iegūt. Un šis apliecinājums kā nenāca, tā nenāca, un tad es domāju, es tik ļoti vēlos, ka es varu. Nu, varbūt nejauki izklausās, bet tajā brīdī es domāju savtīgu apsvērumu dēļ iestāšos šajā skolā, jo man ir ģimene un katram mums ģimenē mēdz būt izaicinājumi. Es domāju, es gribu iegūt priekš sevis. Un otra lieta, ko es īsti nezināju, kā šīs mācības notiek, vai man skolā patiks vai nē, un es, kā es smejos, es devu savu atļauju arī mācības neturpināt, ja man nepatiks. Un manas studijas sākās ar klātienes nodarbībām, bija pasniedzēji, un es parasti klātienes nodarbības ir 3 dienas, un es šajās 3 dienās sapratu, ka es to vēlos, jo tas bija kaut kas fantastisks, ko es pat negaidīju, teiksim, tas, ko es ieguvu, bija stipri vairāk, nekā varbūt es biju domājusi un gaidījusi. Un pirmais pusgads mācību procesā, kā es saviem kolēģiem esmu teikusi, draudzē, ka es burtiski metru virs zemes staigāju, tas ieguvums ir, neatsverams, ir sajūta, ka tu esi ticis pie skaidra ūdens avota un tu visu laiku veldzē šīs tas slāpes. Un pavisam nesen es atskārtu, ka mans ceļš uz Bībeles skolu ir patiesībā pašsaprotams, jo pirms kādiem 2 gadiem es nolēmu, ka es gribu atkārtot izlasīt Bībeli no pirmās līdz pēdējai lapai, un man patīk lietas saprast un izprast, un es veicu pierakstus par lietām, kas man nav skaidrs un saprotams, kuras es gribu papētīt dziļāk. Un tāpat laikā es teicu Dievam, es gribu iepazīt tevi vairāk un vairāk. Un tātad Bībeles skola ir šis mans ceļš, kā es varu iepazīt Dievu vairāk. Un tā skaitā par Bībeli runājot, lai mēs saprastu, mums ir vajadzīgas, manuprāt, divas lietas. Tā ir gan prāta gudrība, gan arī svētā gara atziņa, jo šie tomēr ir svētie raksti, Dieva gara iedvesmoti, un tātad, lai mēs viņus izprastu, mums ir jābūt miedarbībā ar svēto garu. Un visbūtiskākais priekš manis šajā lietā ir tas, ka es varu šīs lietas, kas man nav skaidrs, ņemt un meklēt un pētīt, bet ieguvums no skolas ir tas, ka pasniedzēja lielākā daļa ir ar 20, 30, 40 vairāk gadu pieredzi, un ir atsevišķi šī cilvēka, kas pēta kaut kādu konkrētu sfēru, tas nozīmē, ka es varu pētīt, bet es, man, iespējams, mans mūžs nepietiks, lai es to visu izpētītu un izprastu. Tātad man jau tiek pasniegta gatava informācija, pārbaudīta, un kas ir svarīgi, ko es gribu uzsvērt šajā skolā, šeit nenotiek papļāpāšana, bet viss, ko pasniedzēja māca, viss tiek balstīts uz Bībeles pantiem, uz svētajiem rakstiem. Nu, tās nav sajūtas vai domas, bet tas tiek pamatots ar Dievu vārdu, kas, manuprāt, nu, vismaz man tas ir būtiski. Jā. Inese, tev. Tavs ceļš. Aha. Mans ceļš. Tātad par skolu es nezināju neko, un tad, kad es izdzirdēju par Rēmas skolu, cik mums ir dažādi, kā mēs saņemam to, vai mums tas ir vajadzīgs vai nē, man bija tā, kad es dzirdēju, un es sapratu, ka man to vajag, man rizāk bija tāds iekšējais pamatinājums, ka man vienkārši tas ir jādara, un man nebija jautājuma priekš kam, es arī esmu ar Dievu kopā ilgus gadus jau, un tāpēc es vienkārši arī tad, pieteicos skolā, un tas manas domas, kāpēc, ko es tā kā izsveru arī pēc, kad ir ar Dievu būts kopā vairāk kā 25 gadi, kāpēc vajag mācīties, kāpēc vēlreiz iet Bībeles skolā, jo es vienu taču jau izgāju, tad, kad es biju tikko kā par kristieti kļūsi, ja, otrajā gadā, kāpēc vēlreiz mācīties, un es domāju par to, ka mēs bieži vien arī, un es par sevi saku, kad mēs ejam tādā komforta vietā reizēm, kad mums ir jau labi, viss ir ierasts, ir kaut kādas lietas, ko mēs darām, darām ģimenē, darām kalpošanā, darām draudzē, bet es ticu tam, kad vienmēr ir kaut kādas arī izaugsme, bet tā izaugsme, viņa nenotiek bez izmaiņām. Un priekš manis Bībeles skola bija tāds, ir tāds kārtīgs šobrīd laiks un nevienmēr patīkams, kad es arī tieku, teiksim, kaut kādas lietas manā dzīvē tiek sakārtotas, jo man varbūt likās, ka viss ir kārtībā, es eju, es daru, bet Dievs mani redz, un viņš vēlās kaut kādas lietas iespējams mainīt, un tas notiek bieži vien tieši tad, kad mēs, un tagad es Bībeles skolā stājos, es tieši domāju par to, es negribu tikai zināšanas, tikai prāta zināšanas, ko gan Dievu vārdu, saka, mums vajadzīgs ir zināt Dievu vārdu, lai viņu varētu pielietot savā dzīvē, tas vajadzīgs, bet man vajag, lai viņš ir dzīvs manī, lai tas maina arī kaut kādā veidā mani pašu dzīvi un to, kā es šo dzīvi ar Dievu un priekš cilvēkiem dzīvoju, ka tas ir kaut kas dzīvs un mainošs, un tas ir arī noticis, un Dievu vārds jau saka, kad Dievu vārds mūs kad mēs tiekam sagatavoti kalpošanai, svētie tiek sagatavoti kalpošanai. Un patiesībā, es iedomājos, tas ir ne tikai, kā mēs reizēm iztēlamies draudzē kaut ko darīt, savās draudzēs jau, bet tas ir arī, es kalpoju mājās, es kalpoju saviem kaimiņiem, es kalpoju cilvēkiem, kurus es vienkārši satieku, un es ticu, ka Bībeles skola ceļ veido raksturu, strādā pie manas dvēseles un pie mana gara, un es pieaugu ticībā, un ar tiem izaicinājumiem, ar kuriem es saskaros, es varu šodien reaģēt savādāk nekā varbūt pat 5 gadā pakaļ. Jā, mums ir kāds zvanītājs. Jā, lūdzu. Slavēties, Kristus. Mūžīgi slavēts. No dienu, šo lietu, no rītu dienu. Man sauc Aleksandrs. Es drusiņu laikam palaidu garām, varbūt tās ļoti fragmentāli klausījos. Jautājums, kuros laikos jums noliek studijas, tas ir domāts nu, nedēļas griezumā, un no kurā laika jūs sākat uzņemt studentus, un kāds ir noslēguma, kas, teiksim, tas etaps, kas ir teiksim, tas, tas studentam, kas pabeidz šīs studijas, ko viņš, kas viņam jāprezentē. Jā, liels paldies par jautājumu. Tātad studija iestājoties skolā, tātad ir pavisam vienkāršā iestāšanās. Un pašlaik pieteikšanās jaunajam mācību gadam ir atvērta. Mēs mazliet tā netradicionāli iesākam šo mācību gadu. Tas sāksies 2. novembrī. Studijas sāks 2. novembrī. Un pieteikšanās ir līdz 20. oktobrim. Un tā pieteikšanās notiek elektroniski. Nav nekur jābrauc. Pats mājās atver datoru. Atver skolas mājaslapu rhema.lv. Un pašā pirmajā lapā ir liela pieteikšanās pogus, kur uzspiežot attiecīgi atverās pieteikuma veidlapu, ko arī elektroniski aizpild, un tur viss smalki ir paskaidrots. Arī mājaslapā daudz labāk var iepazīties ar pašu skolu. Tātad šo studijas notiek 2,5 gadi. Kā jau mēs iepriekš runājām, tad ik pa 3 nedēļām tiek piedāvāts studentiem jauns mācību priekšmets, ko studentu portālā, kas viņiem ir pieejams, var viņu atrast un noklausīties sev izdevīgā laikā. Pavisam 60 mācību priekšmeti. Skolu beidzot, nu, ir vairākas lietas, ko studenti dara. Viņi strādā arī projektos kopīgos, un tas ir tāds interesanta lieta, kur ir cilvēki, kas patiešām tiek pastiepti un izaicināti, jo ir jāmāk sadarboties ar citiem, bet draudz jau ir arī par sadarbību ar citiem. Un tā kā, jā. Kā, nu, tas jautājums bija par to nedēļas dienu, tātad viena jā. Organizēta nedēļas diena reiz četrās patiesībā nedēļās, kad visiem studentiem ir obligāti jāpiedalās, tas parasti 7:00 vakarā uz stundu, vai no pirmdienas vai otrdienas vakarā. Attālināta tikšanās. Jo tā klātiena ir tikai, kā jau mēs minējām, ir tikai 3 reizes gadā. Tā kā mums ir pat studenti, kas latvieši dzīvo ārpus Latvijas, un viņi arī studē mūsu skolā, un kad ir klātiena, tā ir iespēja viņiem būt mājās atbraukt uz Latviju. Par to skolas prezentēšanu beigās ir vairāk priekšmetu, man liekas, kas ir būtiski svarīgi pieminēt. Tas pirmais ir, ko teicu par projektiem. Tos, kā projekta grupa, visi studenti tiek sadalīti šīs grupās, un viņi tad kopā visu šo 2,5 gadu laikā strādā pie viena konkrēta projekta, un beigās viņi prezentē to rezultātu, to izdarīto darbiņu. Vēl viena tāda lieta, varbūt, kas kādam varētu būt interesanti, ir tas, kad daļa no visiem studentiem ir jāsagatavo īsa uzruna, ņemot vērā visas mācību tā kā procesā apgūtās lietas, un tad tā jāprezentē. Un vēl viena svarīga lieta, kas mēs Bībeles skolu cenšās uzsvērt, kad Bībeles skola nav draudze, Bībeles skola nevar aizvietot draudzi, arī pēc beigšanas cilvēkam nevajadzētu būt tai sajūtai, kur viņam nākamā Bībeles skolnē, viņam patiesībā vēl dziļāk ir jāintegrējās savā draudzē, un tāpēc no skolas ir prasības 150 prakses stundas, kas ir jāveic savā draudzē vai nu, kaut kādās organizācijās, kas saistīts ar labdarību, bet šo kalpošanas mentalitāti attīsta un palīdz cilvēkam vispār ieraudzīt, ka tā ir viņa pienākums un daļa kā kristieša viņa dzīvē. Jā, paldies par jūsu atbildi. Divi jautājumi mums raidījums lēnām tuvojās noslēgumam. Sākšu ar pirmo. Es lūkšu katru atbildēt Bībeles nozīmi jūsu dzīvē. Pat var atbildēt tā pirms studijām, pēc studijām vai arī ļoti vispārīgi? Nu, kurš sāks? Kurš būs drosmīgais? Bībele manā dzīvē, nu, Bībele ir gaisma uz visiem maniem ceļiem. Ticība nāk no Dieva vārda. Ja man nebūtu Bībele, nebūtu Dieva vārds, es vispār Dievu nevarētu pazīt. Tāpēc Bībele tas ir dzīvība priekš manis. Un es nevaru varbūt kā studenti pastāstīt, kā tas bija pirms un kā ir tagad studiju procesā, bet esot administrācijas procesā un ejot cauri un tulkojot mācību priekšmetus, es varu teikt, ka tas ir vienkārši wow, ko, cik dziļš ir Dieva vārds un cik viņš ir personīgi uzrunājošs mums katrā mūsu situācijā. Un ja mēs sakam, Dievs runā uz mani, viņš ir gatavs runāt mūsu dzīvē caur savu vārdu. Es varu pateikt to, ka Bībele priekš manis pirms studijām daļai, nu pieņemsim, bija kā vēstures grāmata, nu, vairāk kā grāmata es viņu lasīju, bet šobrīd es to ieraugu kā sarunāšanos ar Dievu, nu, kā mēs varam runāt ar Dievu. Nu, kā jau es iepriekš minēju, Bībele ir svētā gara iedvesmoti raksti, un Dievs runā. Tātad, ja es runāju ar Dievu, Dievs uz manīm runā caur šo te vārdu. Un otrs ir tas, ko es praktizēju savā dzīvē, ir skaļi lasīt Dievu vārdu. Tos pašus psalmus, piemēram, nu, 103. Psalmu pieņemsim. Ja man ir grūti vai es netieku ar sevi galā, piemēram, es viņu vienkārši paņemu un skaļi lasu. Un pirmās reizes es biju ārkārtīgi pārsteigta, kāds spēks tam visam, cik tas ir dzīvs. Tā kā es teiktu, ka Bībele priekš manis ir dzīvā Dieva vārds. Jā, Dieva vārds priekš manis vienkārši ir dzīvība un pamats. Pamats visam, stingrs pamats, uz kā vispār stāvēt. Un ja es nu tā salīdzinu vai paskatos pirms pēc, tad vienkārši ir tā, ka tas notiek procesā visu gadu laikā, kad ir kaut kādas lietas, ko tu esi ieraudzījis jau Dievu vārdā, kas ir personīgi atklājušās, viņas ir dzīves katrā, nu, teiksim, manī. Un es lasu tagad, un es lasu, un liekas, ka tas tur ir bijis visus šos gadus, bet es to neesmu redzējis. Un kad ik pa laikam ir tas moments, kad tu ierau kaut ko jaunu, atklāj kaut ko jaunu, jā. Nu, es gandrīz gribētu tagad armijā, bet es dzirdēju vienu tādu labu domu par Bībeli, un priekš manis tā arī to nozīmē, ka debes un zemes radītājs Dievs, viņš ir uzrakstījis vēstuli cilvēcei, un tā ir vienīgā grāmata, kur nešaubīgi es varu iepazīt viņu kā autoru, šis vēstules autoru, un reizē, tas priekš mans ir kā standarts manai dzīvei, un esmu runājis dažādiem cilvēkiem, cilvēkiem, kuriem Bībele nav autoritāte, un tad, kad viņi nonāk problēmās, tad es saku, man ir mazliet grūti tev palīdzēt, ja Bībele priekš tevis neko nenozīmē, jo tas ir tā kā no standarts autoritāte, pēc kā mēs varam veidot savu dzīvi, tā kā tas ir tāds stingrs pamats manā dzīvē. Paldies, ka jūs bijāt kopā ar mūsu radioklausītāju šai rītā. Es jums lūkšu kādu lietu, ne kopīgi palūkties, bet katram pateikt mūsu radioklausītājam kādu vārdu no svētajiem rakstiem, kas jūs tagad šajā brīdī uzrunā, bet pirms tam atkārtojiet vēlreiz adresi, kā var pieteikties jūsu studijās. Tātad pieteikšanās studijām ir elektroniski, un klausītājs droši var iet uz mūsu mājaslapu, kas ir rhema.lv, un tur jūs atradīsiet šo pieteikšanās pogu, kurus uzspiežot jums atvērsies arī pieteikuma veidlapa. Jūs noteikti varat arī zvanīt mums uz biroju, ja ir kādas neskaidrības vai interesi par mācību procesu, un tad telefona numurs ir 278-77-908, un mēs ar prieku atbildēsim uz visiem jautājumiem. Vai ir kāds vienkāršāks elveids, kā jūs atrast Facebook? Jā, jo telefonu numuru noteikti cilvēki tik ātri nevarēs atcerēties. Jā, mūs var Rema skolu atrast arī sociālajos tīklos, Facebookā un Instagramā, vienkārši arī ierakstot Rema Latvija. To raksta R-H-E-M-A. Jā, R-H-E-M-A Latvija. Jā, nu tad... Noslēguma vārds mūsu radioklausītājam. Es izmantošu iespēju, lai manu rakstvietu nepaņemtās. Jā, tas ir gudri. Bet mums ir teikts, rakstos tuvojieties Dievam, un tad viņš tuvosies jums. Un tas, ko es ļoti iesaku, ir katram cilvēkam, ja tu vēlies iepazīt Dievu, vienkārši spēr to pirmo soli savā dzīvē viņam pretī. Man raksturvieta, kas uzreiz nāk prātā, ir no psalmiem, no 23. psalma. Tas kungs ir mans gans, un man netrūks nenieka. Un skatos, ka meitenes ir pārsteigts, ka viņam bija tāpat raksturvieta. Tā kā klausītāji, tas kungs ir tavs gans, tev netrūks nenieka. Paldies, ka bijāt kopā un stiprinājāt un devāt arī kādu garīgu impulsu mūsu radio klausītājiem. Tulīt izlasīšu. Nē, labi, tagad neko. Bet radio klausītāji, tagad tulīt mūsu ēterā būs pulksten 11. ziņas, pēc tam Radio Marija Latvija aktualitātes un sveitīgu jums šo dienu. Paldies. Paldies. Raidījums Parunāsim par Radio Mariju ēterā iespējams pateicoties taviem ziedojumiem. Katru pirmdienu, ceturtdienu un piektdienu, pulkstens 10:00 no rīta. Parunāsim par